mampir, sungguh demam mesin mampir warung langganan nih. Pak kernet uko orang ketinggalan, melu muda ngiras karo ngecek eban. Bangi apa kempes, kempes apa ora? Bangi apa kempes, kempes apa ora? Nanging yen pak sopir siji iki karo sopir liane, nanging yen pak sopir siji iki yen tak sawang pancen gedhe tirakate. Si iki yen tak sawang pancen gedhe iki.